الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة النور کی دادوے مئیسا عبدی کی خاص واقعہ بیانی دا اچھیغی کی پاک دامنی او براعت او عصمت او عفت آل رسولو او داد اللہ رب العزت یو ډیر عظیم امتحانو پا مومنانو باندی او دا امتحان دغا نتیجی چو سورہ اعراف کی راغلیو موسیٰ علیہ السلام ویلیو ان هی الا فتنتک، یا اللہ داستا امتحان دے استادی امتحان کی حکمت سی تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء سوک پدی امتحان سرا گمراہ کی او چاته هدایت نصیب کی په دې واقعیا کې موږ ډیرو خلکو ته گمراهی حاصل شو منافقانو خلکو ته او ډیرو ته الله هدایت کو ناغي د غلطه او د خطا نه بچ کړو او کده چانه غلطی او خدای شوی وا غیله توفیق ورکو د توبې او معافی او توکړه بخنه او توکړه تنبیحات ذکر شیو سم منافقانو تاول لولا سمعتموه لولا جاءوا علی باربعۃ شهداء اغیته دروغ جنوی چې فولائک عند الله هم الکاذبون او بیا مومنان د پاره تنبیحاتو چې ولولا سمعتمو قلتم تاسو بدا سویلو یعظکم اللہ وان تعودو لمثلی ابدا بیا چری داس خبری تا راو نگرزے ہمیشہ دا پارا بیا آخر کی زجر و منافقان اللہ جس تاسو عادت دا دیچی مومنانو کی بے حیائی خورا وے چغی ملزم شی اغی متهم شی او دا خلقو تینا نفرت پیدا شی دیده پارا دا دروغ الزامات لگوئے دا عذاب ذکر کړو دنیا او آخرت کې چې عذاب نشي اخلاصې دی الله دا عذاب نه دی. آیات کې بیا مؤمنانو ته خطاب دی او منع کیه چې دنیا کې دوه قسمه شیاطین دي سده انس نا او سده جن نا دوالو تابیداره نزان بچ که دوالو مرگرتیا نزان بچ که او داغی شیطانانو داغی عمل نا او داغی حربو نا قرآن تعبیر کی پا خطوات سره دا دی خطوات تی دا دی قدمون دی پا دی پس مزه دا دی کارون پا دنیا کی دا دی او اشاره کی دا دی مخ کی خلقو تا چه دا کم خلقو دا محبت تی او دا شوق دی چه دنیا کی دی مومنانو کی بے حیائی خورشی او غی که دی قسمہ قسم گناہون راشی معصیات راشی اغی دی مبتلا شی اللہ وی دا شیطان لمسا دا نا دے دا کار کئی و خلق رامخ کے کڑے دے او دا غی نا دا کار اخلی مومنانو دا بدنامے دا پارا دی شیطان دیر خلق پیدا کڑے اغه خپل لخر ګرځولې اغه خپل عمله ګرځولې اغه نه کار اخلي او هغه ځان پويګ نه پدې باندې چې موږ د چاپو مسو کې راغلی یو د چاپ لمس کې راغلی یو اوس لګیاي دا خدمت کوي د الله ته خطاب کوي یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو مزه او تابیداری مکوئے د قدمونو د شیطان خطوات الشیطان ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کئی اے عملی ہی شیطان پا عمل بس مزے کنا اگر ہو دیر خراب عمل لے دیر ناکار عمل لے اگر دا عمل نزان بچ کے اے کریمہ مانا کئی رحمہ اللہ تعالی شنزغات الشیطان تو شیطان وسوسه حمله چیغی تا قرآن نزغه او نزغات وی نواغت نمراد دی خطوات الشیطان. حضرت قتاده وی کل معصیت فهی من خطوات الشیطان هر گناہ چی او بندہ کئی دا دا خطواتو دا شیطان نزی دکا دا دا باکی خامو خوا دخل او مرگرتیائی دا غصی مفسرین وی هر اغا عمل او گناہ چې انسان پاری کې پويږي نه او تلاش او کوشش هم نه کوي ځان د پوي کامل کوي او خبره کوي نه به فکرې کوي به سوچې کوي نو دا ټول خطوات شیطان. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته اوسره راوي او ته وی چې ما په ځان باندې دا شی باندې کړې سخوراک سیات کړل ته دنیا خو خوراکونه او لذیذ. نو عبد الله بن مسعود دا جواب ورکو چې ازامن خطوات شیطان ولید پاک شی او حلال شی او طیبات پزان باندې بنکړي دا او تاسو شیطان لم سمال هغه ته ویلي چې الله تعالی باندې او شی نه دي حرام کړي بلکې امر یې کړی دی چې کلو من طیبات ما رزقناکم او ته داغه خلاف کین او پزان باندې بندای دغه سیبو مجلس وی چار سمر نظرونه چې انسان کوي په معصیت کې دامن خطوات شیطان منښت کوي خو په ګناه باندې کوي د الله په نافرمانی باندې کوي ډیر خلق دي کنه هغه منښت کوي نظر کوي نزور لیکن پنیک عمل باندې نه کوي په بد عمل باندې کوي هم د الله نوم واخلي چې ما باندې خبر لازم شو اوسخه چې زه به دا کار کوم او یی ګناه او جرم که یو بنده ته نقصان رسولي که دا عمل ته نقصان رسولي کداغه سه دغه بی عزتی کولی ازه باغی باندې دلانو مغستی دا ټول نزور چې دی فی معصیت الله دا من خطوات شیطان دی. دغه سه حضرت مجاهد تا مسروق تا یو سړی راغی چې ما دا منښت او نظر کړی دی چې زه به خپل زی قربان کوم دا الله په نوم باندې نبی ولوم دغه جواب ورکو چې ازامن خطوات شیطان او امر یې وته کو چې ګډ حلال کا نو لفظ کې ډېر لوی وسعت دی اکثر هغه خبرې چې د بنده د خولې نوزي او د ګناهي او د جرمي او د هغې د حکم نمنی خبر چیرې ما خدا سه الفاظ وي چې اوس به په ما باندې څه لازمیږي دا ټول من خطوات شیطان دی. نبی علیہ السلام علیہ وسلم راوی ارمان اغدیاتی اوشو ما سل طلاق ورکلو نبی علیہ السلام ورطوی دا دری واقعا شو او دا نور چی دی نو دا من خطوات شیطان دی دا دی دا غطا بیداری اکڑا آدی رضا کاؤ دغه سه الفاظ د خلی نوزی او رستو بیا غ بنده تاسو نه کوي چیرې ما دا سوي چې زه به کافرم کما دا کار وکړم چې اوس به چل کوم وې تعالی به چل درځینو تا باول تاسو کړو کنه ها کله ولته وي وی به تا باندې به حذف پدری کانی طلاق یې کتا دا کار وکړم ناغا جس سر غمشی چوئی طلاق شوا من خطوات شیطان نا طلاق دی او نا قسم دی دی تا خطوات شیطان وی دی نا بزان ساتی بس او چی صدیکلی داغی نا توبہ باسی دا هر گناہ علاج توبہ استلی استغفار ویل دی ایمان والو مروانی گے پا قدمونو دا شیطان پسی دا هر قدم غلط تے تاسو بوم غلط شے ومن یتبع خطوات الشیطانی او اغا سوک چروانی پا طریقو دا شیطان پسی پا وسوسو دا شیطان پسی دغو لخنور کئی دیر مخلوق پا دی کرا گیر دی او دیر لوی زبردست سڑے دی ارچال اخپل مناسب طریقہ قتلے دا گمراکولو امی سڑی لزان لا ملا لزان لا عالم لزان لا دیکھم دیر قسمون دی کنا اور یہ پا گرا گیر کڑے دی نو یقیناً دے امر کئی انسان تا بالفحشائی پا بی حیائی سران نمخ کچی بیان شو کنا دا شیطان پارٹی دا کنا اگا امر کئی پا بی حیائی سران او دیم دا شوق ساتی جو مومنانو کی بی حیائی غرشی گمرئی پا کی غرشی او د ایمان نا د حیا نا او د عزت نا پاک شي دا خدای هغه امر دی یا امر بالبحشای چې څومره به حیاي چې هغه مسلمان سکے چې د انسانیت خلاف ده والمنکر دغه سي د امر کوي په هر ګنا باندې په هر جرم باندې چې د الله نافرمانی وکا د الله خلاف ورزی وکا هیڅ خبره نه ده الله غفور رحیم دی په دې خلق دوکا کړی دی نه علاج خی ورپسې چې د دې ظالم نه خو بسوک ځان خلاصوي د ده خو ډېرې حربی دي او ډېر قسمه قسم حملی دی او وسوسې دي ډېر لوی جالی دی ډېر مخلوق ځان سره مرګره کړی دی یو یو حربه استعمال کی نو ډېر خلق گمراه کی یو आवाज کی بنی اسرائیل گمراه کی په زرګونو باندې په یو आवाज سره چې فاخر جلهم عجلا جسد له خوار اديو سخیو له جوړ کو هغه باواز کو څومره په گمراه شو نو د نظام خلاصول غډیر ګران دی اللہ رب العزت مومنانو ته علاج خوی چې شکر و باسه چې څوک د دې جالنا بهر دی او د دې د اختیار نه او د واک نه نو د الله شکریا دی ادا کوي ځکه دغه محض د الله فضل دی بس تدنه بعد الله په فضل سره بچ کیږي ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچرنوی فضل د الله په تاسو باندې مؤمنانو چې تاسو له ایمان نصیب کړی دی تاسو له توفیق د عمل در کړی دی او تاسو باندې قران نازل کړی دی چې دا غي پوهه باندې تاسو د حق او باطل پرخ کول شئ دروغ او رښتیا معلومول شئ دا د الله یو فضل خو نه دی کدا فضل د الله نه وی کنه ورحمته او رحمت د الله چې لس آیاتونه نازل کړه د براءت د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ورحمته براءت نازل ککنا کدا نوې ما زکا منکم من احد ابدا نبو پاک شوه پتا سکی یوتن همیشا تر قیامت پوری بس دا مسئلہ تر قیامت پوری دا غسی زنگی دا مخلوق با پروتو اسی مسئلی ادا مسئلہ با کی بیا ناشناو چی دی پوجی باندی وڈیر خلق اسلام نرستو شوه ہو چورے گا چاول خود کشمیر دا مسئلہ پاکشی چی دا سنگا چل لے نار چاک ایمان راوڑنو شیطان باوتوی چی تاول داغو کا دی خبر تحقیق ویو کا کنا دی پیغمبر باندی و دو پا آل باندی خل دیر لوی داغ پروت تے میا و خلق دی ایمان نرستو کی دکنا خب از دادا اللہ فضل و رحمو چی براعت یہ بیان کن داغی براعت و عصمت یہ بیان کن او مخلوق لے زورن و ارکلا چی بیادا سنو آئے چل ما زکا منکم من احد ابدا تاخیریو کنوی فضل اللہ پتا سبان دی چی سورت نور نازل شو ورحمتو او خاص کر رحمت دا اللہ پتا سبان دی چیغی کی براعت دا آل رسول نازل شو ما زکا منکم من احد ابدا نبو پاک شوی پتا سکی او تن همیشہ ولیکن اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ دا سکی اگا پاکی اگا سوک چی خوخیشی تزکیہ اللہ کی اسباب و لکتلی ذکر ڈیرو بندیانو باندی پا مخی امتنو کی دغس الزامات لگی دلیو اللہ دا غیر صفائی دا پارزان لاسباب کتلیو اگی صفائی حاصل کلا او دا دی امت دا پارداؤ چایا تنے نازل کلا جو زکی من یشاو دا غی پورا تزکیہ اکلا او اگی خلقو لے سزا مقرر کلا پا دنیا کی چچا پاگی کی عیسا غستی وان اگی لے پا دنیا کی ام سزا ورکلا دا پورا تزکیہ دا کنا چگی پاک پل خبر باندیخ پیمان ام کلا او اگی دیتا تیار کلل چی بس پا منگا دی قانون جاری شی منگ باین دی کوڑی اوخی جی زکا جی منگا غلطی کلی دا دا دا اللہ تزکیہ دا چی دا چاکی یزکی من یشاو تزکیہ دام شو چایات النازل شو یزکی من یشاو تزکیہ دام شو چی خلق و اخپل غلطی و منل او اقرار او کن چی دا زمونگ نغلطی شوی دا دا سنگا تزکیہ شو تغییل اللہ توفیق ورکو کدا توفیق نورکو لکدا منافقانو پشانتی با پسد باندی اولارو تغییت اللہ ہدایتو نکو کنا او جی چاہتا ہے ہدایت اکو تغییت تذکیہ ثابت شوا یدکی مانا یهدی ہدایت کئی واللہ سمیعن علیم اللہ دے اوریدن کے دار خبریم چاچی سویلی دی نو اللہ اوریدلی دی او پو دے دار چا پا حال باندی ولی چا صرف پا جبا باندی ویلی دی چا پا ذلکی امور سرد دی خبری یقین سات لیو اللہ دار چا نا خبر دی په دې واقعیا کې ډېر خلکو حساب واستو او خاص کر حضرت ابوبکر صدیق یا خریو سو کوئی مامازیو داس رشتہ دار لیکن مسکینو حضرت صدیق با پاغه باندې ډیره خرچه کوله هغه سره به امداد کوه هغه به نفقه او صدقه ورکوله کدا بوج ټول هغه په ځان اغستو نو کله چې هغه پکې می ساغستو او حضرت ابوبکر خبر شو چې لکه تی خو زما د کور اخري نو تاولې داسې وکړل تاله سم مناسبو چې تا هم په دروغو په افق کې ساغستا او قسم یو کو چې زه بیا په د باندې احسان نکوما دسر بس اغسی حسنی سلوک نکوما لکا مخی چاو میکاو ندایت نازل شو ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعتی قسم دی نکی اغا خلقا چی مرتبی والاهم دی او مالدارهم دی اللہ پی فضل و رحم کرده و ساتی اولور کرده دسنا دی قسم نکی ان یعطو اولی القربان دا دی خبرنا چی احسان کی او ورکل کی خپلوانو تا نوی بیا بنوارکوم او داس خپلوان والمساکین چی مسکنان دی والمهاجرين في سبيل الله او هجرتهم کړه د الله په لار کې نغې په حق کې وي بس چې زبا دي سره دینه پس بیا هیڅ امداد نکو الله رب العزت هغه په حق کې وي منه کا ابو بکر رضی الله عنه چستا مرتبه لوی ده تل اللہ مال وسعت تر کرده ستا ده شان سرا ده لایق نده چتا پا داسی یو قریب رشتدار بانده مسکین بانده مهاجر بانده خپل نفقه بانکی تستا ده شان سرا مناسب نده نو آیات کی ہدایات تھی یو ہدایت دار چیز لوی گناہ پوج باندی تو چا عمل نہ خرابی چا عمل کئی نیک منزو دس نور او داغه نه یو غټ ګناه شي داغه عمل ته پاغه سره نقصان نه رسی ګناه په خپل ځای دی او نیک عمل په خپل ځای باندې الله تقبلی زکات دې مستحنا دینوم دې مستح تدنه دا ګناه شی وکنه او دا په کبایرو کې حسابيږي سمرا حدیثو کې چې کبایر شمار لشیوی دی لس نیو پکی دی قذف المحصنات گنه کبیره دی کن ادا غنو شو اللہ رب العزت وی چه مهاجر دی حجرت کلی دی اللہ پلار کی نکو پا گناه سرا دی چه عمل خرابه دی نو دا غا حجرت و دا غا جهاد بدریو بدر کیم شریک شویو اغا عمل بیا ټول برباد شو لیکن په ګناه سره د چا عمل نه بد دا غلطی دی یو انسان کله چې انا خدایي سره غلطی وشي نه بل وتوي وی ځان له امونځ او داس خراب کو صحاج وی اوس نه کیږي ولی ضروري قرآن خلاف کوي تمره له خبره کوي چې قرآن وایي چې بغیر د شرک نه شرک وایا چې هغه سره هر څه بربادیږي. دا قرآن د سورۃ انعام خبره ده، د سورۃ زمر خبره ده، ډیرو ځایونه راغستي. دا یو شرک دی بس چې هغه سره عملونه ختم شي. نو تا دا هر ګناه نه شرک جوړ کړ، شرک نه خدای نه بچ کې کنه، هغه دل غصه درځي، باګان نه مني وي. اجیله سو که ګناه کبیره نه که صغیره و کینو دول اغار سو برباد کړي، چې دا سو وي حجونه کوي منځونه کوي. دا ولې د خدای بنده وای، دا د قرآن اصول دی ښه چې دې ځای کې بیان کړو چې ګناه ته نه شوی دی. او الله یې مهاجر دی، مجاهد دی. دویم هدایت دا دی چې دې کې شان دی د صحابه کرامو، چې وګوره هغه مستح صحابي دی، مهاجر دی، بدری دی، مجاهد دی. الله دا غسومره شان بیان کو چې حضرت ابو بکر ته وی رستو راضی کستا دا خوخی چې الله دا تبخنو کی نو دې رضا کا، کدا دې خوخی چې الله ما تبخنو کی نو دا مستح رضا کا، صحابی رضا کا. دا یوازې ابو بکر ته وی، دا هر هغه چا ته وی چې هغه صحابه نه مرور دي. ډېر خلق دي دنیا کې وسوم چې صحابه نه مرور دي. مرور څه ته وی چې بغض وسره ساتي، بغض ساتل څه ته وی چې نوم یې ذکر شي نو رضی الله عنه وسره نه وی، وی امیر معاویه. ها دا ته چا ویلو؟ الله ویلی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دین رضا شوی دی او د الله نه رضا شوی دی. نو ته تنه مرور شوی نو رضی الله عنه وسره نه وای. نو د قران فیصله ستا په حق کې دادا چته دا نغوالې چې الله ما تبخنو کی. ها بس چې کوم سړی ستا په مخ کې صحابه او په حق کې سووي کنه پرې دا مړه وي. عمر رضی الله عنه خو دا څه کارونه کی چې دا نکول دي وې خلک ته دا الله بخنه نغوالې کنه قران ویل دي. ها یې سړی تا سره عمر ګرځي نه ده په کار، تا ته هم څوک مرګري وي چته صحابه سره بغض ساتي، کغه هر صحابي جنوم په د صحابي او پیغمبر یې لیدلی، ایمان پی راولی او باغ ایمان باندې دنیا نه رخصت شوی، کغه هر څوک دی. هغه دی حکم لاندې راغی ښا چې هغه سره څوک بغض په زړه کې ساتي نو قران وایي چې دې د الله بخنه نه غواړي، چې دا لاله وسلی بخنه نه غواړي نه مسلمان. نو دا یوازې مستحنه یادی هغه خو چې ته په غلطه کې راغلی و بس چې خلقو سوی نو هغه هم وي. لیکن دا هغه نه رستو چې کوم خلق راغلی دی هغې به ډېره لویه برخه اخیستې ده چې رستو به قرآن د هغې وضاحت کوي ښه. دریم دا چې د خلق خدایو رسم دی، یو زعم دی چې کله یو سړی نه سختا یو غلطی او ګناه وشو کنه دی وی الکه هغه سره بیا مکه نه ښه ځان ته نه ساته ولې شرک یې کړی دی. هغه چې شرک یې کړی نه ځان وته نه ساتي دا ګناستان نه کی ته معصومی په ګناه باندې به یو سړی سره په لارور ولې نه پریدي، په لارښت داری باندې نه پریدي چې هغه موحد دی، شرک نه کوي، نو ګناهونه د انسان نه کیږي. دا صحابه کرام دی او غلطه خطا یې معصوم خو نه دي کنه، نو په دې به یو سړی سره تعلقات نه پریدي. ښا یره سود کوي او پلانې کوي، یره پلانې کوي، نه که شرک کوي نو یې دغه خبره کوي، اصلي خبره نه کوي. اچې موحد دی او ګناه کوي، دغه په جو قران نه دی ویلي چې د سره ورولي او خپل ولي او رشتہ داری پرې ده. ولا یاتل اول الفضل منکم والساعتیم، قسم دې نه کوي هغه مرتبه وال خلق پتا سو کې او مال وال خلق چې الله مال دار کړی دي، ان یؤتوا للقربان، د دې خبرې نه چې ورکړه کوي هغه چاله چې خپلوان هم دي، والمساکین او مسکین هم دي، والمهاجرین او هجرت هم کړی د الله په لار کې، فی سبیل الله، یا دی خا یو خاص مهاجری مهاجر، یو مهاجر دی یو مهاجر دی، دغه ډیر فرق دی خا، فی سبیل الله چې نو ته مهاجر وې. نو ګورای یو تنو قرآن جمع ودی راوړي، اولل قربا جمع، مساکین جمع، مهاجرین جمع، در دې لپاره چې خبره دا یوازې نه ده کنه. دا دنیا کې ډیر داسې کې دي شي چې هغه دا اعمال کړی او بیا یو بندا داغه نو سوګن کوي چې د سره به امداد نه کوم، د سره به تعاون نه کوم. الا تحبون الله وليعفو وليصفحو، خام خادی مافی کوي او خام خادی مخ اړي دا غي د غلطینا. دا اصل کې لام امر وتوي، دا په لام سره امر چې اصل کې سو ليعفو ليصفحو، امر د الله طرف نه چې دغه بندیان ارسوک چي دي معافي دیو کی دغه صحابتا مخ دیوالې دغه غلطه او د خدای نه. وکاله چې واوراغه مخ کې دا یو خاص قاعده ده چې دین یو وزن جوړ شو، پاغي وزن کې بیا ډېر عموم دی، نو ولی عفو ولی اصبحو یوی خام خام عفی دی که یو خام خام اخذی علی داغی دا غلطینا. الا تحبونا ان یغفر اللہ لکم، ولی تاسو محبت نساتے دی خبر سران چلا تاسو تبخنو کی، ان یغفر اللہ لکم، دا باقی سلورم هدایت ملاو شخا. یو خوشان دا صحابه کرامو ذکر شو، دویم دادا چی پا کبیر گناه سر عمل نخرابی گیم، دریم دادا چی دا گناه پوجه بانده تعلق مپریده، صحیح مسلمان دکن. سلورم پا کدار آلا چلاوی تو بند سر احسانو کازب تا سر احسانو کم، قصص کی براش احسن کما احسن اللہوی لیکن، دا راغلیو حدیث کی، دا حدیث مراغلیو چولاو فی عون العبد، اللہ دا بندہ پا مدد کے او پا احسان کی کوشش کی، سو پوری چا بندہ دا خپل رور مسلمان پا امداد کے روان دے، اللہ با دسر امداد کی، چی دے دا بندہ امداد کے اللہ با دسر امداد، چی دے دا بندہ خیال ساتی اور رضا اللہ با دن رضا شی، دام حدیثو چم لا يرحم لا يرحم چاچی په بل رحم نکو په زبان دی بر رحم نکلی شي الله طرف نکنه خبر داد اصل وګوره حضرت صدیق توي چې کته دتا معافی نه کینو ستا بخنه نه ولستا محبت نه چې تا بخنه وشي الا تحبون ان يغفر الله لكم ولیتم تاسو محبت نه کوي چې الله تاسو ته بخنه وکي دا آیات چې نازل شو ابو بکر دا وایي چې والذی والله انی لا احب ان يغفر الله لي والله انی لا احب ان يغفر الله لي قسم په خدای چې زه محبت ساتم چې الله ما ته بخنه وکي او دا خپل قسم کفاره ورکړه او مستحسر بیا خپل تعاون جاری وساتو ولله یزکی من یشاء هذا الله شان دې کړه والله غفور الرحیم الله بخشش کوونکی دې مهربان دا خاص واقعا قرآن کریم مومنان تفیو یو یاد کی سمر لویلوی ہدایات ذکر کئی چی دینا فیدہ واخ لے اگا خلق و دنیا نا تیر شوی دے قرآن استاس تر خطاب کئی قرآن مخاطب دے او تاسو مخاطب یہ نزان لتن سو فیدہ حاصل کئی یو یو خبر چې تاسو ته راځي په هغه عمل کوي دغه د الله مطلب دی د قران د نزول نه او چې څومره پکې کوشش کې مهنت کې نو څومره به الله تعالی ته نور ذهن کولاوي او اگرانه خبره وتا باندې اساني کنه واخر دعوانا